Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa lahu wa la wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala faslun wa lam yuhfad anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qanata fil witri ila bi hadith rawahu Ibn Majah an Ali Ibn Maimun Marraqi qala hadathana Makhrad Ibn Yazid an Sufyan an Zubayd Al-Yami an Sa'id Ibn Abd Rahman Ibn Namza an Abiyah Nubay Ibn Ka'ab an Rasulullah SAW kana yutiru fayaknutu qabla ruku. Bahwa Rasulullah SAW witir dan beliau kunut sebelum ruku. Waqala Ahmad bi riwayat ibnihi Abdullah akhtaru al-kunut ba'da ruku. Aku memilih kunut setelah ruku. Disebutkan dalam tarikh di sini ziyadah lafaz banyak nutu khabar ruku, ini ziyadah syadah. Nah, qala rahimahullahu ta'ala wa qala Ahmad bi riwayah binihi Abdullah akhtarul kunut ba'da ruku. Inna kula syai'in tabatan nabiya sambil kunut innamu fil fajri lama rafa'a ra'sahu min ruku. Kata beliau, semua yang sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah kunut itu kunut fil fajr ketika mengangkat kepalanya dari ruku. Wa kunutul witri akhtaruhu ba'da ruku. Wa lam yasihha an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi kunutul witri qablu aw ba'du syai'un. Ya, kata beliau rahimahallahu ta'ala, tidak sah, tidak dalam sahih dari sallallahu alaihi wasallam tentang masalah kunut witir apa qabla ruku atau ba'da ruku. Qablu dengan ba'du ini bininya mudhaf ilaih mahdhuf. Qablu yani qabla witir, qabla ruku atau ba'da ruku. Syai'un, tidak satu pun yang sahih dari sallallahu alaihi wasallam masalah kunut. Ya, beliau diruku, diwitir, qabla ruku atau ba'da ruku. Waqala Al-Khallal qala barani Muhammad bin Yahya Al-Khuhal Al-Khal anhu qala li Abi Abdullah bil kunuti bil witri. Waqala laysa ruwa fi an Nabi sallam shay. Tidak diriwayatkan Nabi sallam, tidak diriwayatkan fi fil kunut bil kunuti bil witri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un, satu hadis pun. Walakin kana Umar yaqnutu min as-sanah ila as-sanah. Qala rahimahullahu ta'ala, ini maksudnya adalah perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang sabit adalah ta'lim beliau kepada Al-Hasan bin Ali. Kata beliau, kata Imam Ahmad, yang beliau nafikan adalah amal Rasulullah SAW. Tidak ada hadis yang sahih beliau mengamalkannya. Qabla ruku atau ba'da ruku. Hunut witir. Yang ada adalah ta'lim. Kata beliau, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa qad rawa Ahmad wa ahlu sunan min hadis al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu qala, allamani Rasulullah SAW kalimatin aquluhunna fil witir. Ini yang sahih. Nabi SAW mengajari aku beberapa kalimat yang aku ucapkan dalam witir. Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barikti fima atait, wa qini syarah maqadait, innaka taqdi wa liqdu alaik, innahu la yadhillu man walait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Nasai. Zada bihaqi wa nasai wala ya'izzu man adait. Ini juga ziyadah sahihah. Ya. Setelah innahu la yadhillu man walait ditambah wala ya'izzu man adait, baru diakhiri tabarak rabbana wa ta'alait. Wazada an-Nasa'i min fi riwayatihi wa sallallahu 'ala an-nabi. Tapi apa ini dhaif. Ziyadah dengan salawat dhaif. Wazada al-Hakim bil Mustadrak wa qala alamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi witri idza rafa'tu ra'si wa lam yabqa ila sujud. Rasulullah sallallahu mengajariku dalam witirku ketika aku mengangkat kepalaku dari apa namanya ruku dan tidak lagi tersisa kecuali sujud. Wara Ibn Hibban fi sahihi waraftuhu samitu Rasulullah samidu. Qala Tirmidzi wa fil bab an Ali radhiyallahu anhu hadha hadithun hasan la na'rifu illa min hajar wajhi min hadith Abil Hawra As-Sa'di wasmu Rabi'ah bin Syaiban wa la na'rifu anin Nabi sallam fil kunut fil widhi syai'an ahsana min hadha intaha. Ya, kesimpulan yang dinafikan Ibnu Qayyim adalah amal. Rasul tidak pernah mengamalkan. Ini yani hadis tentang masalah Rasul melakukan itu tidak yang sahabat. Yang ada adalah ta'lim Rasulullah SAW mengajari Al-Hasan bin Ali. Kemudian yang ada juga adalah perbuatan para sahabat. Kata beliau kunutu fil witir mahfudun an Umar wa ibni Mas'ud wa riwayah anhum as-sah. Dari riwayah mereka, mereka kunut ketika witir itu lebih sahih daripada kunut fil fajr. Wa riwayah Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kunut fajr, yang maksudnya kunut nazilah, asah min riwayah fi kunut witir. Wallahu a'lam. Qala rahimahullahu ta'ala wa qad rawa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i min hadits Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW kan yaqulu fi akhir witrihi Allahumma inni a'udzu bi radaka min sakhatika wa bi ma'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaik anta kama sana'ta 'ala nafsik. Qala wa hadha yahtamil. Jadi mungkin kata beliau anahu qabla faraghihi minhu wa ba'dah. Ini sebelum beliau selesai witir atau setelah witir. Tapi dari riwayat An-Nasa'i kana yaqulu idza faragha min salatihi. Dari An-Nasa'i ini bacanya ketika selesai witir wa tabawwa madya'ah dan sudah bersiap menuju tempat tidurnya. Berhadir riwayah la uhsi sana'an 'alaik wa la harastu. Wa sabata sallallahu alaihi wasallam annahu qala dzalika bi sujud, juga beliau melakukan mengucapkannya ketika sujud. Fala annahu qalahu bis shalah wa ba'dah wa ba'daha, dan kata Ibnu Qayyim rahimahullah mungkin beliau membaca doa ini ketika dalam salat sujud dan juga ketika setelah witir. Ini dibaca setelah witir atau ketika sujud dalam witir. Qala rahimahullahu ta'ala wa dzakara al-Hakim fil Mustadrak min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam witrihi qala tsumma utara falam qada salatahu, ketika beliau selesai dari salat witirnya samituhu yaqul, aku mendengar beliau membaca Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa yamini nuran wa shimali nuran wa faqi nuran wa tahti nuran wa mami nuran wa khalfi nuran waj'al li yawma liqa'ika nuran. Qala Quraib wa sami'a fil kunut